यकीनन तुम अपने मालों और अपनी जानों में जरूर आजमाए जाओगे और यकीनन तुम उनसे जरूर बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनोगे जिनको तुमसे पहले किताब दी गई और उन लोगों से भी जिन्होंने शिर्क किया, और अगर तुम सब्र करो और मुत्तकी बनो तो यकीनन ये बुलंद हौसला कामों में से है।